أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Evet değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde insanlar yan yana gelirler de İnananlar yan yana gelirler de o mecliste, o ortamda Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler zikretmeden kalkarlar ise bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Bu hadisi şerifi hatırlarsınız. İşte bundan dolayıdır ki bugün madem ki Rabbul İzzet bizlere yan yana gelme fırsatı nasip eyledi, biz de onun dini ile alakalı bir şeyler bahsetmeye çalışalım. Değerli kardeşlerim, benim bugün sizlere hasreten kısa da olsa bahsetmeyi düşündüğüm mevzu Allah yolunda cihat. Allah yolunda mücadele. Değerli kardeşlerim, şüphesiz ki Allah yolunda mücadele, diğer bir ifade ile Allah yolunda cihat, dinde büyük bir yeri, dinde büyük bir mevkisi olan çok çok önemli bir ibadettir. Allah yolunda cihat, dinde büyük bir yeri, mevkisi olan çok önemli bir ibadettir değerli kardeşler. Onun ihyası ile inananlar şeref ve zafer kazanmışlardır. Onun ihyası, yani onun yerine getirilmesi ile inananlar, Müslümanlar şeref ve izzet kazanmışlardır. Ama ne yazık ki onun ihmali ile de perperişan olmuşlardır. Onun ihmali ile de perperişan olmuşlardır. Bunun yerine getirilmesi hususunda Müslümanların en fazla probleme düştükleri, müşkülata düştükleri nokta değerli kardeşlerim, bu kavramın İslami çizgide anlaşılmamasıdır. Yani inananların, Müslümanların Allah yolundaki mücadele hususunda müşkülata düştükleri noktalardan bir tanesi bu kavramın istenildiği şekilde anlaşılmamasıdır. Öyleyse biz bu konuya girmeden önce bu kelimenin lugavi ve ıstılahi manasını öğrenme mecburiyetindeyiz. Bunun lugavi ve ıstılahi tarifini bilme mecburiyetindeyiz. Ta ki aynı problem içerisine düşülmemesi için. Cihat değerli kardeşlerim, kelime manası, lugavi manası çalışmak, gayret etmek, mücadele etmek ve yorulmak manasına gelir. Ve cehade kelimesinden müştaktır. Cihat, kelime manası çalışmak, gayret etmek, mücadele etmek ve yorulmak manasına gelir. Bunun ıstılahi tarifi ise değerli kardeşlerim, cihat, Allah'ın sevdiği şeylerin zuhur etmesi ve sevmediği şeylerin de def edilebilmesi için o yolda çaba göstermektir. Allah'ın sevdiği şeylerin zuhur etmesi ve sevmediği şeylerin de def edilmesi için o yolda çaba ve gayretin adıdır cihat değerli kardeşler. Bunun en güzel ve şumullü tarifi budur değerli kardeşler. Allah'ın sevdiği şeylerin zuhur etmesi ve sevmediği şeylerin de def edilmesi hususunda insanın gayreti ve mücadelesinin adıdır. Bunu bu şekliyle kafamıza her şeyden önce yerleştiriyoruz değerli kardeşler. Ondan sonra cihat, diğer bir ifadeyle mücadele denildiği zaman bu iki kısımda ele alınır. Birincisi, insanın nefsine yönelik mücadelesi. İnsanın nefsine karşı cihadı, gibi dahili dediğimiz cihat şekli ve bir de harici diyebileceğimiz dışa yönelik bir mücadele şekli. Allah yolunda mücadele denildiği zaman bunu iki kısımda ele almamız gerekir. Harici ve dahili dediğimiz. Burada evvel emirde Allahu Azze ve Celle'nin mücadelesini gösterilmesini istediği cihadın birinci merhalesi dahili dediğimiz, yani nefisle mücadeledir. Nefisle mücadele bu konuda değerli kardeşlerim inandığını söyleyen bir kimsenin evvel emirde üzerinde duracağı mücadele şeklidir. İbni Amr radıyallahu anhudan gelen bir hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki İslamiyet açısından inananların en üstünü diğer Müslümanların kendi dilinden ve elinden selamette kaldığı kimsedir. İman bakımından inananların en üstünü ise ahlakı en güzel olandır. Muhacirlerin en üstünü ise Allah'ın yasak kıldığı şeylerden hicret eden, yani kaçınandır. Cihadın en üstünü ise aziz ve celil olan Allah yolunda nefsiyle mücadele eden kimsenin yaptığı cihattır. Evet, gördüğünüz gibi cihadın efendime söyleyeyim en üstünü ve en öncelikle geleni Allah yolunda nefisle mücadele değerli kardeşler. Nefis mücadelesi. Yine bir hadisi şeriflerinde cihat Allah için kendi nefsiyle mücadele etmeye özen göstermektir. Başka bir rivayet, akıllı kimse nefsinin burnunu yere sürçen ve ölüm ötesi için çalışan kimsedir. Aciz kimse ise nefsinin heva ve arzularına uyan, Allah'tan da olmadık şeyler uman kimsedir. Hulasa değerli kardeşlerim, bu zikretmiş olduğumuz hadislerin yerleri, numaraları burada zikrediliyor. Bunu ders sonunda isteyenler alabilirler. Allah yolunda mücadele denildiği zaman, Allah yolunda cihat denildiği zaman, İşte burada anlatıldığı şekliyle bunun ilk gündeme getirilip tatbik edileceği kısmı insanın nefsine yönelik mücadelesidir. İnsanın nefsine yönelik mücadelesidir. Nefsine yönelik mücadelesinde ise bu da yine merhale merhale ele alınması gereken bir husustur. Burada da nefisle mücadelede birinci kısım değerli kardeşlerim, her şeyden önce kişinin dinini öğrenme yolunda nefsiyle mücadele etmesidir. Evet, Allah yolunda mücadele, Allah yolunda cihat, dinin çok önemli müesseselerinden birisidir dedik. Ondan sonra dedik ki, Allah yolunda mücadele, cihadın, mücadelenin en üstünü. yani Allah yolunda nefisle mücadele, cihadın, mücadelenin en üstünüdür dedik. Ve delillerini zikrettik. Ondan sonra nefisle mücadelede birinci merhale kişinin dinini öğrenme yolunda nefsiyle mücadele etmesidir dedik. Bunları daha güzel anlayabilmeniz için değerli kardeşlerim ben mümkün mertebe düşük seviyede ifadeler kullanarak yeni arkadaşlarımızın da olması hasebiyle anlaşılmasını tabii ümit ederek böyle tekrar tekrar ediyoruz. Çünkü başta da dediğimiz gibi konu birçokları tarafından yanlış anlaşılıyor. Birçokları bunu yanlış yerlerde uygulama sahasına döküyor. Onun için bizim her şeyden önce bu anlatmaya çalıştığımız hususları ki delillere dayalı hususlardır bunlar. Bunları çok güzel öğrenme mecburiyetindeyiz. Allah yolunda mücadelemiz bizim her şeyden önce dinimizi öğrenme ile başlar. Yani insanın hidayeti ve kendisi olmaksızın ne dünyada ve ne de ahirette kurtuluş ve mutluluğun elde edilmesi imkansız olan hak dinini öğrenmeye karşı nefsiyle mücadeleye başlamasıdır. Bu onun için evvel emirde ele alıp yola koyulacağı ilk merhaledir değerli kardeşler. Yani dini ile alakalı meseleleri sağlıklı bir şekilde öğrenme insan için yolun başlangıcıdır. İnsan için Allah yolunda mücadelede ilk merhalesidir. Çünkü dinini sağlıklı bir şekilde öğrenemeyen bir kimse, Rabbisine onun istediği ve razı olacağı kulluğu kesinlikle gerçekleştiremeyecektir. Allahu Azze ve Celle'nin evvel emirde ondan istediği, kendisini onun için yaratmış olduğu, Resulleri onun için göndermiş olduğu, kitaplarını onun için göndermiş olduğu, tevhidi kesinlikle bilemeyecektir. Bunu öğrenemeyecektir. Böyle bir mücadele verip dinini araştırmadığı müddetçe değerli kardeşler. Şimdi düşünün, yeri gelmişken misal vermekte faide vardır. Allah'ın kendisini niçin yarattığı, Allah'ın kitaplarını, Resullerini niçin göndermiş olduğunu bir insan bilmezse bu adamın dinde takip edeceği yol karma karışık olacaktır. Daha doğrusu kendisinin yaratıldığı tevhidi bilemediği sürece bu insan çarpık çırpık yollarda mücadele gösterip duracaktır. Hatta Allah yolunda mücadelede savaş meydanlarında silah kullanma, kılıç sallama şeklindeki nefse en ağır gelen bu mücadele yöntemini tatbik sahasına dökse bile değil mi ki tevhidi bilmiyor, değil mi ki tevhidi birçok problemi var, itikadi birçok problemi var, bu ondan kesinlikle kabul edilmeyecektir. Yani o savaş meydanlarındaki uğraşı boşa gidecektir. Çünkü Allahu Azze ve Celle ondan evvel emirde istediği şey tevhiddir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Yaratılış gayesi insanın budur. Öyleyse insanın nefsiyle mücadelede öğrenmesi gereken ilk şey de budur. Öğrenmesi gereken ilk şey de budur. Öyleyse değerli kardeşlerim, üzerine basa basa, altını çize çize ifade ediyoruz ki insanın Allah yolundaki mücadelesinde birinci basamak, birinci merhale dinini öğrenmesidir. Dinini, imanını Allah'ın istediği, Resulünün gösterdiği şekilde öğrenmesidir. Bu onun için evvel emirde mücadele merhalesidir. İşte bundan dolayıdır ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde talebul ilmi faridatu ala kulli muslimun ve muslimatun. İlim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine farzdır. İlim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine farzdır. Öyleyse bizim her şeyden önce dinimizi öğrenme mecburiyetimiz vardır. Bizim mücadelemiz buradan başlayacak. Dinini öğrenmek eğer senin üzerine vacip olan bir görev ise bu konuda duyarlı davranman gerekir. Bu konuda duyarlı davranıp bilgisiz ve cahilce hareketlerden uzak durman gerekir. Rabbinin sana indirdiği Kur'an'ı ve sünneti hakkıyla öğrenme yoluna girmen gerekir. Ve bu konuda değerli kardeşlerim, nefsinin fısıltılarına değil, Rabbinin kelamı olan Kur'an'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olan hadislere kulak vermelisin. Bu hususta nefsinle mücadele göstereceksindir. Nefsin bu konuda seninle nizaya girecektir mutlaka. Çünkü nefis her zaman kötülüğü emreder değerli kardeşlerim. Nefis sana hiçbir zaman Allah'ın dinini onun istediği şekilde, Resulünün tarif ettiği şekilde öğrenmeni öngörmez. Nefis sürekli kötülüğü emreder. Öyleyse senin bu konudaki mücadelen, yani nefsinle mücadelen, Kur'an'a ve sünnete sarılarak Rabbinin kerim kitabında anlattıklarını ele alıp, Resulünün sana anlattıklarını ele alıp, onlara sıkı sıkıya sarılıp, bu yolda onları silah olarak kullanıp nefsinle mücadele etmen gerekir değerli kardeşim. Ve yine bu mücadele seyrinde dinini öğrenmeye vesile olacak her türlü fedakarlığı yapma konusunda da nefsinle mücadele edeceksin. Şeytanın fısıltılarına, nefsinden gelen fısıltılara kulak asmayacaksın. İslam'ın sesine kulak vereceksin. Nefsinle mücadelede onun fısıltılarına değil, şeytanın fısıltılarına değil, Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine kulak asmalısın. Gerek nasihat ortamlarına iştirak etmende olsun, gerek onun dinini öğrenme hususunda olsun, kitaba, sünnete ihtimam göstermen gerekir. Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi nefis bunların hiçbirisini sevmiyor, istemeyecektir. Senin Allah yolundaki mücadele seyrinde dinini öğrenmene müsaade etmeyecektir. Aman çalıştın, yoruldun, yat, istirahat et. Başka zaman gidersin. Boş ver, zaten ay başına daha çok var. Sen elindekini sohbet ortamına gidip gelip eğer yol parası edersen ileride ne yapacaksındır? Şeklindeki, artık bunu biliyorsunuz, bunlar sürekli şeytanın, nefsimizin bizlere fısıldadığı şeylerdir. Bunların hiçbirisine önem vermeyeceksin değerli kardeşlerim. Senin bu konudaki mücadelen Allah yolundaki cihadın sayılıyor ve cihadın en üstünü sayılıyor. Bunu kafana iyi yaz değerli kardeşim. Senin birinci merhalede mücadele göstereceğin husus budur. Allah'ın dinini öğrenme hususunda nefsinle mücadele edeceksin. Konu ile alakalı söylenmesi gereken daha çok şeyler vardır ama biz az da olsa bununla iktifa edelim. Daha doğrusu mevzunun bu bölümü, bu babı ile alakalı söylenmesi gereken daha çok şeyler olabilir. Ama siz bununla iktifa ederek inşallah ikinci husus olan anlatacağım şu baba dikkat etmelisiniz. Değerli kardeşlerim, mücadele seyrinde bizim ikinci olarak dinimiz ile alakalı öğrenmiş olduğumuz meseleleri uygulama yolunda nefsimizle mücadele etmemizdir. İkinci merhale bizim, hani öğrendik ya, hani malumat sahibi olduk ya, nefsimizle mücadele edip Allah'ın dinini öğrenme yolunda gidip geldik ve bu malumatı edindik ya, işte bunu tatbikat sahasına dökmede nefisle mücadeledir bizim Allah yolundaki cihadımızda ikinci seyir. Allah yolunda mücadelede nefsin ikinci olarak dizgilenmesi, daha doğrusu nefse söz geçirilmesi gereken hususlardan bir tanesi de işte edindiğimiz malumat çerçevesinde amel etmemizdir değerli kardeşlerim. Bu insanın bu yoldaki takip edeceği ikinci merhalesidir. Çünkü ilim ayrı bir olaydır. Edinilen o ilme iman etmek ayrı bir olaydır. İlim ayrı, iman ayrı bir olaydır. İlim olabilir ama o ilmin gereğince amel edilmediği sürece ona iman gerçekleşmez değerli kardeşler. Onun içindir ki ilim ayrı bir olaydır. Edinilen o ilme iman etmek ayrı bir olaydır. Dolayısıyla birinci merhale olarak edinilen ilmin pratiğe dökülmediği sürece o ilmin hayrı olmadığından dolayı nefisle mücadele ederek edindiğimiz o ilmi hayra çevirme, imana çevirme mecburiyetimiz vardır. Evet. İlim amel etmeyi gerektirir mevzusunda da bahsedildiği gibi amel ilmin esası, Allah'a kulluk da ilmin maksadıdır değerli kardeşler. Dolayısıyla ilmin ruhunun amel olduğu, amelsiz bir ilmin faydasız ve hatta amel edilmeyen ilmin insana zararının olduğu kitap ve sünnette bildirilen gerçeklerdendir. Biz bunu amel, ilim amel etmeyi gerektirir dersinde de anlatmışızdır değerli kardeşler. Öyleyse bizim mücadelemiz, yani nefisle mücadelemizde ihtimam göstereceğimiz ikinci husus, edindiğimiz malumat çerçevesinde hareket etmemiz gerekir. Yani ilmini edindiğimiz hususları tatbik etmemiz gerekir. Allahu Azze ve Celle, bakınız bu hususta Kerim kitabında ne buyuruyor? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَ تَقُلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْدًا اِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah indinde çok büyümüş ve sizin için bir gadaba dönüşmüştür. Saf suresi 2 ve 3. ayeti celil. İkinci bir ayeti celile de değerli kardeşlerim, Bakara suresi 44. ayeti celile, siz kitabı okuyup dururken kendinizi unutup da insanlara iyiliği mi emredersiniz? Siz hiç akıl etmiyor musunuz? İşte bu ve benzeri ayeti kerimelerin mesajı değerli kardeşlerim, öğrenmiş olduğumuz şeylerin her şeyden önce tatbikatını yapma mecburiyetimiz vardır. Öğrendiğimiz o ilmin mucibince hareket etme mecburiyetimiz vardır. Kalkar da onu başkalarına kendimiz amel etmediğimiz sürece, kendimiz pratikte onları yaşamadığımız sürece kalkar da onları başkalarına anlatırsak, işte Allahu Azze ve Celle'nin bu ve emsali mesajlarıyla tezat duruma düşmüş oluruz. Allah'ın tenkit ettiği, kınadığı bir insan olmuş oluruz değerli kardeşler. Öyleyse bu hususta da fazla sözü uzatmadan bizim nefisle mücadele seyrinde evvel emirde ele alacağımız ikinci husus değerli kardeşlerim, edindiğimiz ilim ile amel etmemiz gerekir. Nefisle bu konuda mücadele edeceğizdir. Çünkü bu konuda çevremizde bir takım ileri geri laflar duyacağızdır. Çünkü tatbikatını yapacağımız birçok mevzu ile alakalı bu toplumun problemleri söz konusudur. Onların tam zıttına ameller sergileyeceğiz. Çünkü öğrendiğimiz gerçekler bu toplumun uyguladığı şeylerle tamamen farklıdır. Dolayısıyla nefsimizin zoruna gidecek, nefsin ağrına gidecek bu toplumdan bir takım laflar, sözler işiteceğizdir. Rabbimizin Kerim kitabında da hatırlarsanız buyurduğu gibi, andolsun ki ehli kitaptan olsun, Allah'a şirk koşanlardan olsun bir takım incitici laflar, sözler işiteceksinizdir diyor. Onun için bu hususta sabretmeyi, bu hususta devamlılık göstermeyi Allah Azze ve Celle sair delillerinde bize zikretmektedir. Hulasa, nefisle mücadelede ikinci merhale öğrenmiş olduğumuz hakkı, hakikati, doğruları tatbikat sahasına dökme mecburiyetimiz vardır. Bu hususta nefsimizle mücadele göstereceğiz. Çünkü bu hususta da nefis mutlaka rahatsız olacaktır. Evet. Değerli kardeşlerim, nefisle mücadele hususunda yine bizim merhale olarak üçüncü kısım, ilmini öğrendiğimiz, tatbikat sahasına döktüğümüz o davamızı başkalarına anlatmak. Yani bu hususta nefisle mücadele, bu hususla cihad etmek. Üçüncü merhale de budur değerli kardeşler. Yani öğrendiğimiz ve tatbikat sahasına döktüğümüz o hak yola davet etmek ve onu bilmeyen kimselere öğretmek üzere nefsimizle mücadele etmemiz gerekir. Nefsimizle mücadele etmemiz gerekir. Hakkı anlatma hususunda biraz önceki ifade ettiğimiz sözler de aynen geçerlidir. Yani hakkı başkalarına aktarma, anlatma hususunda da nefis bizimle niza edecektir. Bunlara nefsin hoşuna gitmeyecektir. Öyleyse bu hususta da nefisle mücadele edeceğizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde hatırlarsınız. Hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde hakkı söylemekten ve o büyük günü insanlara hatırlatmaktan sizi, insanlara olan korkunuz sakın engellemesin. Korkmayın. Bu ne ecelinizi yaklaştırır ve ne de rızkınızı uzaklaştırır. İşte böyle bir teminatla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere inancımızı başkalarına anlatmamızı, inancımıza, amellerimize başkalarını davet etmemizi emrediyor. Elbette ki bu nefsin hoşuna gidecek olan şey değildir. Ve bu konuda biz nefsimizle mücadele etme mecburiyetimiz vardır. Bu konuda nefsimizle mücadele etme mecburiyetimiz vardır. Bu mücadele seyri gerçekten çok azim bir mücadele seyridir. Bakınız yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ne buyurmaktadır. Cihadın en büyüğü, en yücesi zalim sultanın karşısında hakka haykırmaktır. Görüyorsunuz değil mi? Yani en zor şartlarda hakkın anlatılması cihadın en güzel kısımlarından bir tanesidir. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu hususta bizim nefisle mücadele seyrinde takip edeceğimiz üçüncü yol davet olmalıdır. Nefsimize bu hususta ne yapacağız? Nefsimizle bu hususta mücadele edeceğiz. Allah'ın yoluna davete koyulacağız değerli kardeşler. Bu hususta da yine söylenmesi gereken birçok şey vardır. Ama biraz önce de ifade ettiğimiz gibi biz konuyu muhtasaran da olsa dile getiriyoruz ki bununla eş manalı delilleri siz çoğaltıp bunu kendi baş başa kaldığınızda, kendi tahayyülünüzde çoğaltabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, ben en son olarak dördüncü merhaleyi de zikredeyim. Ondan sonra dersimiz son bulsun. Nefisle mücadelede dördüncü merhale değerli kardeşlerim, davet yolunda elbette ki karşımıza bir takım zorluklar çıkacaktır. Bizim Allah yolundaki mücadelede nefisle karşı karşıya geleceğimiz, onu bu hususta dizginleyeceğimiz hususlardan bir tanesi de veya başka bir ifadeyle onu bu yolda olgunlaştırmaya çalışacağımız hususlardan bir tanesi de davet seyrinde karşılaşacağımız zorluklara sabır. Nefsimize bunu da öğreteceğiz. Nefsimizi bu hususta da dizginleyeceğiz. Yani bizim mücadele seyrinde nefsimize sözümüzü geçireceğimiz hususlardan bir tanesi de Allah yolundaki davetimizde başımıza gelecek olan musibet ve belalara karşı ne yapıyoruz? Sabrediyoruz. Yani bu hususta da nefsimizle mücadele etme mecburiyetimiz vardır. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi kendisine soruluyor. Ya Resulallah, insanların musibet ve bela yönünden en çok maruz kalanları kimlerdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerdir. Ondan sonra kimlerdir? Ondan sonra imanının derecesine göre diğer kimselerdir diyor. Şimdi düşünün, Allah yolunda dinini hakkıyla öğrenmiş birinci merhale olarak. İkincisi, bunu tatbikat sahasına dökmüş. Üçüncüsü, ona insanları davet etmiş bir kimsenin, elbette ki son bahsini etmiş olduğumuz hususla alakalı, elbette ki başına bir takım musibet belaların gelmesi söz konusu olabilir. Yani Lokman Aleyhisselam'ın da oğluna nasihatinde buyurduğu gibi, Allah'a davet et ve bu yolda sabret. Çünkü bu mutlaka azmedilmeye değer şeylerdendir. Yani orada da anlatıldığı gibi, işaret edildiği gibi, Allah yolunda davet neticesinde sabredilmesi gereken bir takım şeylerin gelmesine sebep olacaktır. Onun için Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında Lokman Aleyhisselam'ın nasihatini dile getiriyor. Hatta hatırlarsınız, şu ayeti celilede de aynı şey anlatılmaktadır. Asr suresinde Rabbimiz "Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bissabr." Asra andolsun ki insanlar hüsrandadır. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesnadır diyor. Şimdi burada da farkındaysanız, iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye ettiklerinde sonunda bir de sabırdan bahsediliyor. Yani hakkı tavsiye edenler, hakkı anlatanlar, bu hususta mücadele gösterenler mutlaka karşılarına sabretmeleri gereken bir takım musibet ve belalar çıkacaktır. Öyleyse bizim Allah yolundaki mücadele seyrinden nefsimizle karşı karşıya kaldığımız bu hususu da halletme mecburiyetindeyiz. Bu konuda da nefsimizle mücadele etme mecburiyetindeyiz. Yani bu yolda sabır gösterme mecburiyetindeyiz. Çünkü bu yol meşakkatli, uzun ve çileli bir yoldur. Öyleyse bizim sözü daha fazla uzatmadan Rabbimizden niyazımız, bahsini etmiş olduğumuz Allah yolundaki bu mücadele seyrinde her şeyden önce nefsimize söz geçiren, nefsimizi bu hususta dizginleyen, nefsimize bu konuda onun dinini öğrenme hususunda, onun dinini yaşama hususunda, onun dinini başkalarına anlatma, aktarma hususunda ve bu yolda başımıza gelecek musibet ve belalara sabretme hususunda bize, nefsimize karşı Rabbimizin yardım etmesini niyaz ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.